الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کی تفسیر جاری تھی اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو جالوت نامی ایک کافر بادشاہ نے بنی اسرائیل پہ چڑھائی کی، ان کو بہت سو کو قتل کیا اور ان کے بیٹوں وغیرہ کو مارا اور ان کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ اس وقت پہ بنی اسرائیل نے اس زمانے کے نبی اشمعیل علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کی ماتحتی میں، جس کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں اور ان لوگوں کو باہر نکالیں۔ تو جب بادشاہ نے، حضرت اشمعیل علیہ السلام نے پہلے ان کو بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض ہو تو تمہیں انکار کر دو، کیونکہ جب تک فرضیت نہیں ہے تو جہاد تم پہ لازم نہیں ہوگا، تم بری ذمہ رہو گے، لیکن اگر جہاد فرض ہو گیا اس کے بعد انکار کرو گے تو ان لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی اور ان پر جہاد کو فرض کر دیا گیا اور تالوت نامی ایک بادشاہ کو ان کے اوپر بطور سرپرست مقرر کیا گیا۔ اور تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک غریب شخص تھے، محنتی شخص تھے، تو بنی اسرائیل نے ان پہ اعتراض کیا کہ ان کو تو خالی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مال وغیرہ تو ہے نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہوں گے؟ تو بتایا گیا کہ ان کے پاس جسم ہے، لمبے چوڑے آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس قابل ہیں۔ لیکن پھر جب ان کا اصرار بڑھا کہ نہیں، اچھا اگر یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ واقعی مقرر کیے گئے ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، تو پھر یہ آگے حضرت اشمعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات بیان فرمائی تھی۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک تابوت تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ اور نالین پاک اسی میں تھے، اس کے علاوہ توریت کی الواح اس میں موجود تھیں، اور یہ ایک متبرک تابوت کہلاتا تھا، اور بنی اسرائیل عموماً جب جنگ کرتے تھے تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے فتح حاصل کرتے تھے۔ تو یہ جب جالوت نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر تو وہ اس تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب جب انہوں نے مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے کہ ان کی بادشاہت پر، کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ بادشاہ ہیں، کوئی نشانی مقرر کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ انتظام فرمایا کہ جہاں پر وہ تابوت جالوت کی قوم نے رکھا، جس شہر میں رکھتے تھے، اس شہر پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، وہ شہر ویران ہو جاتا تھا اور اس میں قحط سالی نمایاں ہو جاتی تھی۔ انہوں نے 3-4 شہر بدلے، جب یہ دیکھا کہ اس تابوت کی وجہ سے ہی یہ آفات ظاہر ہو رہی ہیں، تو باہم مشورہ کر کے انہوں نے اس تابوت کو 2 بیلوں پر رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا۔ ادھر بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا اور تالوت اپنے گھر میں تھے، جب وہ بیل چلے اللہ کے حکم سے تالوت کے گھر کے سامنے آ کے رک گئے، تو آپ نے پھر یہ تابوت پیش فرمایا، اور یہاں پر یہ نبی نے ان کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا اور یہی اس بات کی نشانی ہوگی کہ تالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اور واقعی جب وہ تابوت سامنے آیا تو پھر ان کو ماننا پڑا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا، وقال لہم، اور کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، اس میں سکینہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قلبی سکون ہوگا۔ وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے چیزوں میں سے کچھ بقیہ چیزیں اس میں ہوں گی، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، اور پھر یہ ہوا جب وہ سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں اور پھر ہم ان کی سرکردگی میں، ان کی سرپرستی میں، ٹھیک ہے، جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تبرکات بزرگان دین ہمیشہ سے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں اور ان کی برکات سے لوگوں نے دنیا میں فیض پایا ہے۔ اگر تبرکات بزرگان دین سے فیض یاب ہونا ممنوع ہوتا یا ان کی طرف توجہ کرنا یہ توکل کے منافی ہوتا، تو ہر دور میں یہ چیز منافی آداب بارگاہ الہی ہوتی اور اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے ہی دیکھا جانا چاہیے تھا۔ لیکن بنی اسرائیل باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی فتح حاصل کرتے تھے، لیکن وسیلہ وہ تابوت بن جایا کرتا تھا جس میں تبرکات موجود تھے۔ اور یہ تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جن تبرکات کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ تبرکات کتنے ببرکت ہوں گے اور ان سے فیض کتنا زیادہ پہنچے گا۔ لہذا جس طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کو وسیلہ بنا کر فتح حاصل کی گئی، تو اگر آج کے دور کا کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرے تو امید ہے کہ ضرور اس کو عطا کیا جائے گا۔ لہذا جو فی زمانہ ہزارہا مسلمان تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حاجات کو پورا کرنے کا سوال کرتے ہیں، یہ شرعاً بالکل جائز ہے اور قرآن سے یہ اس چیز کا ثبوت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ضمناً بات آگے تو میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات موئے مبارکہ پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ جیسے موئے مبارک کی زیارت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ موئے مبارک کیا پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ اس پر 100% کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہی ہے، لیکن ہمیں حسن ظن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ حسن ظن قائم کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مطلب عموماً دیکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقتاً موئے مبارکہ ہوتا ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، اس میں مطلب ایک اگر بال تھا تو کئی کئی شاخیں نکل جاتی ہیں۔ خود الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں انڈیا میرا جانا ہوا تو احمد آباد میں ہمارا قیام تھا تو وہاں مجھے کسی نے زیارت کروائی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چند بال تھے یا ایک بال تھا، لیکن جب انہوں نے زیارت کروائی تو اس بال کے گچھے مطلب گچھا بنا ہوا تھا پورا، کہ یہ ماشاءاللہ اس میں سے بال مزید نکلتے گئے ہیں اور یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ لہذا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس قسم کے کوئی تبرکات جس سے مسلمان عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہوں اس پر تنقید مناسب نہیں ہوتی ہے، اچھا ہے اس نے زنی قائم رکھ رہے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اپنے وقت پر مزید ہم ان تبرکات کی برکات پر احادیث کریمہ بھی عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ انا فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں یعنی یہ جو تابوت چل کر آ گیا اس بارے میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل تالوت بالجنود، پھر جب تالوت اس جنود کے ساتھ اس مقام سے جدا ہوئے چلے، قالا، تو انہوں نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا فرمائے گا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب تالوت چلنے لگے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جو طاقتور ہیں، زور رکھتے ہیں، جوان ہیں اور تفکرات سے پاک ہیں۔ تو تقریباً 80,000 افراد آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو آپ نے قریب ایک نہر تھی، آپ نے ان لوگوں کو آزمائش میں، اللہ کے حکم سے ہی آزمائش میں مبتلا فرمایا، فرمانا چاہا اور کہا کہ اس نہر سے کوئی بھی شخص جا کر پانی نہیں پیے گا، ہاں اگر پینا ہی ہو تو صرف ایک گھونٹ ایک چلو میں لے کر آپ پی لیں، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں پیے گا، جو پیے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اس وقت موسم بڑا گرم تھا جس وقت تالوت نکلے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو مختلف قسم کے مصائب و آلام کو انسانوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو جہاد کیے وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر نہیں کیے تھے، یہ تو آج کل کے دور میں کہ ٹینک بھی ایئر کنڈیشن بن سکتے ہیں، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ تپتی ہوا صحرا تھا، پانی اور کھانے کی قلت، اور پھر کئی کلو کی تلوار ہاتھ میں اٹھا کر اور سخت دھوپ کے اندر جہاد کرنا، اس کا ایک عام آدمی آج حقیقتاً اگر آنکھیں بند کر کے تصور کرے تو وہ صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا، تو چل جائے گا کہ عمل کرے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تو اتنا گرم موسم، پیاس شدت کی لگ رہی، اور پھر اس پر یہ حکم دیا گیا کہ صرف ایک چلو پانی پیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جب یہاں پر پہنچے تو صرف 313 نے اس حکم پر عمل کیا، باقی جتنے تھے انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، یعنی چلو سے زیادہ پی لیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا اللہ نے ان کی پیاس کو بجھا دیا اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور باقی جتنے تھے زیادہ جنہوں نے پیا تھا ان کی پیاس کئی گنا بڑھ گئی اور وہ آگے چلنے کی ہمت ہی نہ کر سکے، اس طرح وہ سب پیچھے رہ گئے۔ اور جالوت کے سامنے تقریباً 313 مسلمان تالوت کے ساتھ پہنچے۔ یہ واقعہ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ فلما فصل تالوت بالجنود، پھر جب تالوت لشکر کے ساتھ جدا ہوئے، قالا، تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا فرمانا چاہتا ہے ایک نہر کے سبب، فمن شریب منہ فلیس منی، بس جو شخص اس نہر سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، مجھ میں سے نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو شخص اس میں سے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے ساتھ چلے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ہاں اتنی کی اجازت ہے کہ جو شخص ایک چلو میں بھر کر اس کو پی لے، فشرب منہ الا قلیلا منہم، تو ان لوگوں نے اس میں سے بہت زیادہ پیا سوائے چند لوگوں کے، اور وہ 313 تھے، انہوں نے نہیں پیا، یعنی ایک گھونٹ بھی پیا، باقی سب نے پیٹ بھر کر پیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ تالوت چلے تو ان کے اندر ہی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، باقاعدہ ایک سپاہی کی حیثیت سے تھے، اور آپ نبی تھے۔ جب آپ چل رہے تھے تو راستے میں تین پتھروں نے آپ سے کلام کیا اور کہا کہ آپ ہمیں اٹھا لیں کیونکہ ہم جالوت کو ہلاک کریں گے۔ داؤد علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے ان پتھروں کو محفوظ کر لیا۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو جالوت باہر نکلا، اور بڑا لہیم شہیم آدمی تھا، اور اس کا پورا بدن لوہے کے اندر چھپا ہوا تھا، صرف اس کا یہ ماتھا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ تو پھر حضرت تالوت نے دریافت فرمایا، اس نے اکیلا نکلا اور کہا کہ تم سب ایک ایک کر کے آ جاؤ، میں اکیلے تم لوگوں کے لیے کافی ہوں۔ وہ اتنا جنگجو آدمی تھا۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو ہلاک کرتا ہوں۔ آپ کو اجازت دی گئی تو آپ نے وہ تینوں پتھر اس کے اوپر پھینکے اور وہ اس کے ماتھے کو پھاڑتے ہوئے پار کر کے پیچھے نکل گیا اور وہ ہلاک ہوا۔ اس بات کو اب آگے یہ بیان کیا جائے گا۔ فلما جاوزہ ہوا، پھر جب وہ اس سے پار ہو گئے، یعنی نہر سے پار چلے گئے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج کے دن ہمارے پاس یہ طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے جنود کا سامنا کریں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنے والے ہیں، کیا کہا کہ کثیر مرتبہ ایسا ہوا کہ قلیل گروہ کثیر گروہ کے اوپر، کثیر فوج پہ، کثیر جماعت پر غالب آ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہٰذا تم گھبراؤ نہیں، صبر و تحمل کا دامن تھام کے رکھو تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قلت تعداد کے باوجود تمہیں جالوت پر فوقیت عطا فرمائے گا۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالو، تو وہ بولے، یعنی ان سب نے پھر یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارے قلوب میں صبر اتار دے، ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو مضبوط بنا دے اور قوم کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے انہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان داود کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور ان چیزوں میں سے ان کو علم عطا فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم ثابت قدم ہو کر مقابلہ کرے، اللہ تعالی پر کامل توکل رکھے، تو پھر وہ کم ہونے کے باوجود کثیر پر غالب آتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت زیادہ توکل کی ضرورت ہے، مضبوط یقین کی ضرورت ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، توکل کامل ہوتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے، تو پھر تائید غیبی ضرور متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی یہی چیز ظہور پذیر ہوئی تھی، 313 صحابہ کرام تھے اور تقریباً 1000 کا کفار کا لشکر جرار تھا۔ صحابہ کرام کئی دن کے بھوکے پیاسے، وہ سب کے سب توانا تھے، روزانہ تقریباً 100 اونٹ ان کے ذبح ہوتے تھے، اور اس طرف قسم پرسی کا عالم تھا کہ سواریاں بھی نہیں تھیں، ہتھیار بھی بہت کم تھے، اور وہ مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں ثابت قدم ہو کر مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 313 صحابہ کرام کو بھی فتح و نصرت سے نوازا۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہوا، اور اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین و توکل رکھ کر مقابلہ کیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ آگے شاد ہوتا ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سے ان کے بازوں کو بعض سے دور نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو ضرور زمین فساد میں مبتلا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی عالمین پر، جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واقعی کرم فرمایا کہ یہ ایک نظام ہے کہ جب کوئی غالب آتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم فرما دیتا ہے، اور مظلوم کو بالآخر فتح ہوتی ہے، حق ہی غالب آتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو زمین یقینی سی بات ہے کہ فتنہ و فساد کا شکار ہوتی، کہ جو طاقتور ہے، جو ظالم ہے، جس کے پاس افرادی قوت ہے، مالی قوت ہے، جسمانی قوت ہے، وہ غالب آتا چلا جاتا، کمزور دبتے چلے جاتے، اور ہر طرف پھر ان ظالموں کا راج ہوتا، اور پھر پوری دنیا ہلاک اور برباد ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون بنا دیا کہ ہر شخص چاہے کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ اپنے اطراف میں بھی مشاہدہ فرمائیں، اس کا ہمیں ظہور نظر آئے گا کہ بڑی بڑی سپر پاور آخر ایک وقت آیا کہ ختم ہوئی، اور اسی طریقے سے طاقتور شخص کتنا بھی طاقتور تھا، چاہے وہ منصب کے اعتبار سے، چاہے وہ افرادی قوت کے اعتبار سے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر عزت سے ذلت کے مقام پر آ جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کو ہر ایک کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ ہر عروج کو زوال ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ناانصافی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، ظلم میں بڑھ گیا ہے، تو پھر اللہ تعالی زمین کو فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہذا کسی کی دنیاوی ترقی اگر منفی سمت میں جا رہی ہو تو اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، اپنی حفاظت کرنا، یہ ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن غیر ضروری خوف اپنے اوپر مسلط کر لینا، غیر ضروری تشویش میں مبتلا ہو کر موجودہ اشیاء کی برکات سے بھی محروم رہ جانا، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دور فرما دے گا اور زمین اس کے فساد سے خالی ہو جائے گی۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے تیسرے سپارے کا آغاز ہوگا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کلام کی سعادت حاصل کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے درجات، بعض کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی درجوں بلند فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسولوں میں بھی باہم درجہ بندی ہے۔ یہ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ایک رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے۔ ان میں بعضوں نے تو کہا کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، ہر نبی رسول ہے، ہر رسول نبی ہے، اور نبی وہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما کے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ لیکن بعضوں نے اس میں فرق کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا بندہ نئی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ آئے گا تو اس کو رسول کہا جائے گا، اور اگر کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نہ لے کر آئے یا لے کر بھی آئے تو اس کو ہم نبی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نئی کتاب یا نئی شریعت اس کے ساتھ ہو، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وصف نبوت میں تمام انبیاء علیہ السلام برابر ہیں، یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے تو تمام میں برابری ہے، ہاں فضائل و کمالات کے اعتبار سے پھر درجہ بندی ہے اور ان میں پھر فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس آیت میں جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، ان سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں کئی درجوں بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آئندہ بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔